To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 19 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Thank you. Riverside. Na dzień dobry tym, którzy z nami już teraz. Wtorek, 19 grudnia. Z nami 353 dzień tego roku. Absolutnie jeden z najkrótszych w roku. Właśnie jeszcze parę sekund będziemy urywać tego i tak już jednego z najkrótszych w roku. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15, tak w zaokrągleniu, a dzień potrwa 7 godzin i 42 minuty. W tym przedświątecznym być może i takim zadrganiu w tych wszystkich przygotowaniach pamiętajmy o dziś świętujących. Imieniny Beniamina, Dariusza i Grzegorza. Wszystkim składamy najlepsze życzenia. A jako, że się utarło, słońca bez końca życzymy. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. 5 po 5. Polska w zasięgu wyżu nad Francji, w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, no więc jest szansa na słońce. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie oraz na krańcach zachodnich, będzie padał śnieg. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, a temperatura w dzień najniższa na Podhalu, tam minus 5 stopni. W pozostałych regionach minus 2 na wschodzie, minus 1,0 w centralnej części kraju oraz miejscami na krańcach północnych i południowych. Najwyższa temperatura na zachodzie do plus 1. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Barbara Wrońska. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. A między innymi rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji kodeksu karnego. Drugim projektem resortu sprawiedliwości, którym zajmie się rząd, jest propozycja reformująca nabór i szkolenie funkcjonariuszy służby więziennej. W Pałacu Prezydenckim dojdzie do spotkania głowy państwa z szefem Państwowej Komisji Wyborczej, a tematem rozmów będą zmiany w ordynacji wyborczej. Dziś początek ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu. Obrady zaplanowano na 3 dni, a senatorowie zajmą się m.in. zmianami w kodeksie wyborczym. Senatorowie zajmą się też ustawą o Służbie Ochrony Państwa, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji dziś ujawni ustalenia biegłych w sprawie zaginięcia kluczowych dokumentów steczki dotyczącej kamienicy przy Noakowskiego 16. Komisja Weryfikacyjna planuje wydanie w tym tygodniu także decyzji w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Schregera 72. Główny Urząd Statystyczny poda dziś ważne dane dotyczące polskiej gospodarki. Dowiemy się, jak w listopadzie kształtowała się dynamika produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Dane GUS-u o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej poznamy o 14:00. Dziś poznamy także pierwszych laureatów nagród sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego. Uroczysta gala w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpocznie się o 19:00. Więcej w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Zapraszamy także do głosowania na listę przebojów trójki, a na liście, zresztą nie tylko tam, także na trasie koncertowej zespół Koma. Nie potrafię ci powiedzieć. ostatnio z 19 na 21 w notowaniu 1872. Koma Lejki. Kwadrans po piątej, zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu. 843 miliony 600 tysięcy, taką kwotę zamierzała przeznaczyć na brakujący odcinek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie oferty są niższe. 3 oferty spłynęły w przetargu na budowę ostatniego brakującego odcinka autostrady A1 w województwie śląskim. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie Generalnej Dyrekcji przewidzianym na to zadanie. 3 chętnych na ostatni odcinek autostrady A1 to zapowiedzi z dzisiejszego Pulsu Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że w przyszłym roku z kieszeni podatników zniknie dodatkowo ćwierć miliarda złotych, a to z powodu podatku od foliówek. W przyszłym roku sklepy będą pobierały 20 groszy od każdej plastikowej siatki. Środki z tej opłaty recyklingowej miały pomóc chronić środowisko. Okazuje się jednak, że pomogą też chronić finanse publiczne. To z powodu podatku od foliówek. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Rzeczpospolita. Wracamy do tematu drogowego, ale tym razem chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Około 10% mniej zabitych w wypadkach. Kontrole i fotoradary to właśnie powód. Plaga polskich dróg, jaką jest wysoka śmiertelność wskutek wypadków, słabnie. Na oczekiwany korzystny trend wskazują dane za kończący się rok. Do listopada życie na drogach straciło 254 osoby mniej niż w takim samym okresie roku ubiegłego. Jak wskazują dane Komendy Głównej Policji, do których dotarła Rzeczpospolita, to co uznaliśmy za porażkę minionego roku, czyli bezpieczeństwo na drogach, w obecnym wygląda znacznie lepiej. Liczba osób, które zginęły w wypadkach, zmniejszyła się o blisko 10%. To w dużej mierze efekt policyjnych działań, tak mówi Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. Jeśli utrzyma się spadkowy trend, a wszystko na to wskazuje, tegoroczny bilans zabitych nie przekroczy 3000. Rzeczpospolita przytacza dane z 2016 roku. Wówczas zabitych na drogach było 3026 osób. Jeszcze nikt tego nie zmierzył, ale według ekspertów ważną rolę w dyscyplinowaniu kierowców odegrały powracające na drogi fotoradary. Bezpieczniej na drogach, tak zapowiada i przypomina dzisiejsza Rzeczpospolita. 3 tematy z 3 tytułów, a więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 17 po 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. Lecz sama w sobie kalendarium także to muzyczne. No troszkę tak na skróty, bo już teraz 21 minut po godzinie 5 składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 66 lat kończy Zbigniew Hołdys. Dzisiejszy jubilat Zbigniew Hołdys z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy także o tym, że 71 lat kończy reżyser, scenarzysta i producent filmowy pan Jacek Bromski, a 51 Alberta Tomba, włoski narciarz alpejski. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, ale pamiętamy także o pozostałych wybranych wydarzeniach z historii.

A u nas pogoda w takim podziale i pochmurno z większymi przejaśnieniami. Spoglądając na satelitarne mapy pogody, to wygląda na te przejaśnienia wzdłuż linii Wisły, ale w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Nie pominamy tych rozpogodzeń, choć na północnym wschodzie oraz na krańcach zachodnich także popada śnieg. Wiatr słaby, zachodnie ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Polska w zasięgu wyżu znad Francji, w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. No i ten wiatr słaby rzeczywiście może niepokoić, bo smog ma się utrzymywać. Dziś jeszcze w wielu regionach, głównie w okolicach centrów wielkich miast. No a sygnały m.in. z Pekinu napłynęły od pana Antoniego. Smog dziś równa się zero. Nie ma smogu. Piękna pogoda. Pozdrowieniami z Pekinu od pana Antoniego. A u nas, no w Pekinie nie ma smogu, o tak powiem. Na termometrach w dzień od minus 2 na wschodzie do plus 1 na zachodzie. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Do urodzin wrócimy, jeszcze wrócimy spokojnie, bo i państwo mają także okazję do tego, by złożyć życzenia najbliższym. A i owszem, a to muzyczne wspomnienie 300 mil do nieba, rzecz jasna, Michała Lorenca, przywodzi na myśl rok 1985. Wówczas to bracia Zielińscy, 13-letni Krzysztof i 16-letni Andrzej, otrzymali od szwedzkiego rządu zgodę na stały pobyt. Jak pamiętamy, ich wyczyn stał się tematem filmu 300 mil do nieba w reżyserii Macieja Dejczera. Fantastyczny obraz, także myślę, godny polecenia i przypomnienia po tych już ponad 30 latach. Za 25 minut 6 w muzycznym kalendarzu wspominamy Michaela Clarka, perkusistę grupy The Birds. Dziś mija 24 lata od śmierci artysty. Take me for a trip upon your imagination. senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go. I Kraków mówi dzień dobry w nowym dniu w postaci pani Kasi i Jaworzno na nasłuchu, gdzie 3,5 stopnia poniżej zera. To pan Sławek i pana Jarka witamy w budzikowym gronie. Pan Jarek pisze pierwszy raz, ale słucha od wielu, wielu lat. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowo. Pan Jarek z czerwono-żółtego jamnika mknącego ulicami Łodzi. Pozdrawiamy serdecznie, przyjemnej pracy państwu życzymy. Sygnały kulinarne, o tym już wspominałem. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona wylicza. Oj, wiele tego roku nie zostało. Wiele kaw do zrobienia na dzień dobry również. Bardzo dziękujemy także pani Justynie za kulinarne podpowiedzi tego, co wrzucić na ząb, by dobrze rozpocząć dzień. Zdaje się, że dziś to takie kulinaria zaczepno-obronne. Może odliczanie właśnie przed świętami. Pani Justyna proponuje do kawki makowczyk. Tak to odliczamy wtorkowo już od świąt. Bardzo pięknie dziękujemy. Naprawdę niewiele zostało i być może także to taka próba, by wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Sygnał także od pani Ani. Gliwice na nasłuchu i jak zawsze aktywne. Za to jestem niezmiernie wdzięczny, bo przeglądając te kalendarze z mądrościami ludowymi, myślę, że w wielu przypadkach to się sprawdza, a odliczając także do świąt spoglądamy na prognozę pogody miesiąc po miesiącu już po nowym roku. A dziś przysłowie, które może niektórych pocieszyć, pisze pani Ania. Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity. Ciąg dalszy mądrości ludowych jutro o zwykłej porze, a w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że dziś Klaus Heichstadt, gitarzysta zespołu Ugly Kid Joe, kończy 50 lat, a zmiana kodu na piątkę z przodu można zrobić głośniej. Overrated too. And I Kalendarium muzyczne. Wow. I jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspominamy Morrisa White'a, lidera grupy Earth, Wind & Fire. Artysta urodził się w 1941 roku, zmarł w lutym roku ubiegłego. Ciąg dalszy kalendarza oczywiście jutro w Budziku. Tymczasem za 13.06 sięgamy po przedświąteczny kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kiedyś opowiadałem Państwu, że są tacy kompozytorzy i twórcy piosenek, którzy specjalizują się w pisaniu piosenek świątecznych, grudniowych. Oczywiście kolędy to są te, które są sprawdzone przez lata i te są najweselsze i najlepsze. Natomiast Johnny Marks, Amerykanin z Nowego Jorku, napisał kilka bardzo znanych piosenek. Oto pierwsza z nich w wykonaniu zespołu Lady Antebellum. A holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you in case you didn't hear. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Holly Jolly Christmas, czyli wesołe święta. Lady Antebellum, zespół wykonał piosenkę grudniową, czy można powiedzieć gwiazdkową, Johnny'ego Marksa. Johnny Marks w czasie II wojny światowej, bo tworzył głównie w latach 50. i 60., był oficerem, kapitanem armii amerykańskiej, wyzwalał Europę, dostał za to kilka orderów, bardzo zasłużony. Ale on właśnie napisał także piosenkę, którą wylansowała Brenda Lee. My posłuchamy Rockin' Around the Christmas Tree, czyli tańcząc rock'n'rolla wokół choinki w wykonaniu piosenkarza country Toby Keith'a. Yeah, we're rockin' around the Christmas tree at the Christmas party, huh? Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Just rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Ah, you will get a sentimental feeling when you hear hey, voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in a new old-fashioned way.

watch the children playing beside the Christmas tree. The presents are wrapped up, it's beautiful. And secretly, a gift still has.